وجعلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا عمن ينفعنا، أنفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. Hacılar, Müslüman kardeşlerim, akşamlarınız hayırlı, iyili olsun. Allah razı olsun. Ötmüş tekrirlerimizde sözleştik. Misafir, hacda ya umre için evden çıkmıştın evvel, onun birkaç vacibatları var. Bu vacibatlardan ötmüş derslerde birkaç sözleştik. Diyor, üçüncüsü, bir kimse evden çıkarken, o zaman evden çıkmıştın evvel, bu da bir vacibatlar var. O vacibatlar adamlardan üçüncüsü, çıkmış günüsü Perşembe günü bulmak lazım. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Perşembe günü çıkmışları daimen ve ebeden seferlerde, kahi sefer hac için olsun ve kahi sefer gazavat, cihad için olsun, ne sefer olsa olsun, Perşembe günü çıkmışını Cenab-ı Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu sünnet yapmışlar. Hindileriye ve daha ümmetleriye. Perşembe günü, yani cümeden evvel, yani dün kebir. Perşembe günü. Ve daha sabah namazdan sonra bulmak daha iyi. Perşembe günü olsun da daha sabah namazın sonra olsun. Ya güneş çıkmıştın sonra bir az müddetten ki. Ama Perşembe günü olsun da öğlen namazına kadar uyuyor, ya ikindi namazına kadar uyuyor, ondan sonra çıkıyor, ya akşam namazdan sonra çıkıyor, o sünnet-i kerimeye muvafık olmaz. Sünnet-i kerimeden muvafık olmak, sabah namazdan sonra Perşembe günü olmak. Eğer de ahyanen Perşembe günü çıkmak müyesser olmuyor, او زمان نه فیور بازار ارتسی کنی چخمش سندن یا بازار ارتسی یا پنجشنبه کنی. بونین اچون جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گو ایکی کنی هفتنین ارسنده پنجشنبه کنی یا خود بازار ارتسی کنی بونین روزه تتمک نیده سنت جب میشتن. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هر هفته یا ایکی کن روزه تتر ایدلن سو روزه روزه نی بینه روزه ترکیه در روزه دیر من روزه تتمک بازار ارتسی کنی و پیشم میکنی و او زمان که خدر و حاضر که خدر بعضی خلقلر ورلر و ایک کنی روزه تتیرلر برلال الحمدلله الله قبول ایسون. حدیث شریف ده وارد علمش جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دیرلر اللهم بارک لی امتی فی بکوریها اللهم بارک لی امتی فی بکوریها. وحديث شريفين معنى سي يعني يا الله بنيم أمتي ما صباح نمازين سغرى بر شيء يبشلني ولا بركة يب ولا بركة وير شنين وشن شوخ خلقلر تجارتي أولسون يبانشي أولسون başka bir şeyler أولسون صباح نمازين سغرى يبيرلر صباح نمازين جامعده جماعه ایل برابر حکومت که هر لازم صبح نماز نیست جامعه لرده ایده حکومت اولمز ایده حکومت یا اقومستان اخنیور او اولمز صبح نماز نیده اقوسون و ها و ده جامعه لرده جماعه ایل برابر حکومت بونه چوخ زیاده فایده لری ور منفعت لری ور دینی ودنيوي وأخروي. دين مزدد وني فايدة سوار دنيا مزدد وني فايدة سوار وأخروي آخرة مزدد وني فايدة سوار صباح نين نماز نين جماعة إلى جامعة برابر حكومات وعندن صغرى شالشير لا شالشير سن يوانجي ولسا يولدت شور عجي ولسا عروسي من يور yönüyor. Ve ticaretçi olsa masalarını açıyor. Bu zaman Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala ona bereke veriyor. Dördüncü rabi'an seferinin şurutları ve adablarından dördüncüsü diyor ki يستحب للمسافر إذا أراد السفر أن يودع أهله وأقاربه وإخوانه ويودعهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه فكان يقول أستودع الله دينكم وأمانتك وخواتم عملك. شيخ مشتن أول أهلي لرنين جوجوخ لرنين هاتنين قرداش لرنين و ده همسایه جیرانلرینین اهل حرسینین تودیع تیور و ده یعنی من حج یولنده انشالله ورشده نیتیم ور یارون صبح نمازین سوگره من یولده تشاریم یا خود سنی گرمک ممکن اولور یا اولمس بشمده سندن و ده استریم دعا استریم فی امان الله منیم حقیمده دعا یا پنگیز من ده ان شاء الله سيدي حقيقة دعاء يفرم مكة ده حج ده ويلة تسوي ده ولردان ودعاء يفرم استودع الله دينك وأمانتك يعني من جناب الله جل جلاله بزم سزم حممزنين دينمز أمانتمز وأعمالرمزنين خاتمسنين همسني جناب الله يتقشرنا جناب الله حممزني اما میزه ایلیک ورسون. آمین. hemimizin imanınızın selamet etsin. Ve şeytanın vesvesesinden ve kalabesinden Cenab-ı Allah bizni hemimizin hepsi eylesin. Bu Cenab-ı Resulullah'ın duayı mübarekleri. وَلَوْ طَلَبَ الْمُسَافِرُ مِنْ اَهْلِ الْخَيْرِ اَنْ يُوْسُوهُ قَبْلَ سَفَرِهِ فَحَسَنُ. Eğer o muhallede ya o belette, memlekette bir insanı olsa ki onun hazir hayat olsun, ölmüş bir şeylerden değil, hazirlerden bir kimsenin diyor ki filan hocamız inşallah nefesi paktır, duası inşallah müstecaptır, böyle inşallah ümit yapıyoruz Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'dan. Ondan dua alırız. Neyse ona gelirse, ondan dua alırsa, olur. Benim bir vasiyet yapın. Beni bir nasihat yapın. Ne nasihat yapıyorsunuz? Bana ne vasiyet yapıyorsunuz? Ne yaparım? Hacda parayım. Hac için çıktım. Ne yaparım? Bazı hacının bazı arkanları veya bazı şurutları, adamları ne yapsam benim hacim kabul oluyor. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu razı oluyor. Ve daha onun mukabilinden ne yapsam hac batıl oluyor. Ve hac kabul olmaz. Cenab-ı Allah o hacinin istemiyor. Ne o şeyler? Bunlardan mine agahnetin. Mine agahnetin. Ben onu bilirim. Ama cehlen evden çıkıyor, bir kimseden bir şey soramıyor. Bir şeyini bilmiyor. Hacının ne adamları var, hacının ne erkanları var, hacının ne şurutları var, hacının ne farzları var, ne sünnetleri var, bunu bilmiyor, yolda çıkıyor. Sonra geliyor, cahil, bir şeyini bilmiyor. Hataan, hamden değil, hamden değil, lakin hataan, cahlen. Bazı bir mahzuratlar da vaka oluyor. Bu mahzuratlar derecatli. Bazı mahzuratlar var, inşallah hafiftir. Hacda ziyan etmez. Hac batıl olmaz. Velakin bazı mahzuratlar var, o hatarlıdır. Ondan ihtiyat yapmak, ondan perhiz yapmak lazımdır. O mahzuratlardan bazıları, mesela mikadda geliyor. Mikadda gelmiş zamanında, ihramda girmek vaciptir. Bazı cahil halklar var, geliyorlar burada. Türk kardeşlerimizden değil elhamdülillah, bunlar hepsi ihram yapıyorlar mikatta. Lakin başka bir cemaatler var. Tunusli, Mağribi, ya mesela Yemeni, başka bir şeyler var. Ya bu kimi Bangladeşi, şeyler var, geliyorlar. İhram yapmıyorlar, mikatta geliyorlar. Yine kocalardan soruyorlar, ben geldim, benim ihramım çantada erdi. Çanta uçakının müstavdaide, mahzenide erdi. Bunu açmak mümkün olmadı. Mikattan ihramsız öttüm. Ne olur? Bu zaman hocalar ona iki fetva veriyorlar. Birisi yahut mikatta daha varıyorsan buradan ihram yapıp giriyorsun. Bu bir. Eğer mümkün olsa bu güzel. Eğer mümkün olmasa mikatta yanmak, varmak mümkün olmasa bu zaman veya bir koyun kesiyorsan Mekke-i Mükerreme'nin fukaralarıya, gurabalarıya, fakirlerine, muhtaçlara onlar da tavsiye edip veriyorsan. Bundan sonra burada, Vadi Fatıma burada, Mescid-i Tenim, buradan ihram yapıyorsan, umrenini ikmal ediyorsan. Bu iki fatva var. Bu iki fatva, bunda bilmek lazım. Ha Türk olsun, ha başkası olsun, hepimiz bilişimiz lazım. Veda vaktinde evsike bi takvallah. Bir hocalardan herhalin bir büyük zat şahsiyetlerinden alimlerden. Vasiyet sorarsa o diyor ki avsike bi takvallah. Yani ben sana Cenab-ı Allah'tan kork. Ondan takva et. Buna ben sana vasiyet ederim. Bu sözlerle ben sana nasihat ederim. Yaparım. Cenab-ı Allah'tan korkmak ve ondan takva yapmak. Takva. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de diyor, hemenize emir yapıyor. Sure Ali İmran'da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizim hemimizni iman namıyla hitap ediyor. Çok mübarek nam. Çok mübarek, çok güzel hitap. Ya eyyühellezine amenu diyor. Ey iman geldirmiş bir kimseler. Ya selam. Çok güzel. Çok mübarek. Cenab-ı Allah diyor bunu. Ey iman geldirmiş bir kimseler. Allah'tan korkun kızlar. İttakullah. Takva edin kızlar. Hakka tukate. Allah'tan korkmak, yani nihayet iyi korkmak. Dil uçuyla yemez. Buradan korkmak değil. Kalp ile. Buradan korkmak. Bu dil içiyle. Ben Allah'tan korkuyorum. Ben Allah'a takva ediyorum. Ben böyle yaparım. Ben böyle yaparım. Dil uçuyla diyor da. Velakin amel yapmaz. Bu olmaz. Her zaman takva, mehafetullah, Allah'tan korkmak, takva yapmak. Buradan çıksa bu iyi olur. Bu ile arası, ikarası beraber olsa daha güzel oluyor. Ama dil olsa, dil ile olsa, bir söylese, kalbide burada olmasa faydası yok. Cenab-ı Allah daha bir ayet-i kerimede diyor, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم يقولون بألسنتهم dil uçuyla bir şey diyorlar da ولكن o demiş bir sözler burada yok. Burada yok. Dilde var. Bunda faydası var. Faydası yok. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Böyle mi Hoca Efendi? Anlatabildim mi? Tamam mı? Elhamdülillah. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Dil uçuyla bir şey söylese bu söz burada çıkmasa faydası yok. Faydası yok. Burada tesir yapmak lazım. Hamisen, beşinci, sefere çıkmaktan evvel seferinin şurutlarından yahut adamlarından beşincisi أن يقرأ المسافر دعاء السفر. مسافر demek Arapçası da مسافر yani yabancı. Yola çıkıyor, yürüyor, onu مسافر diyorlar. Ama Türkçe dilimizde مسافر demek bunu duyuk. Arapçası da onu duyuk diyor. Gayb. Siz beni evde geliyorsunuz, ben sizi مسافر yaparım. Yemek veririm, onu مسافر diyor Türkçe'de. Velakin Arapçası'nda musafir o değil. Musafir yani yabancı, yoldan çıkıyor, yürüyor, o musafirdir. Musafir. Bir kimse yabancı olsa, yolda çıksa, arabasında biniyor, ya uçakta biniyor, ya bahirede, safinede biniyor, o zaman sal ayağını, Bismillahirrahmanirrahim koyup, o zaman bu duayı okuyor. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Bu dua Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek demiş sözleri duaları. Bundan evvel üç kere tekbir yapıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bundan sonra biniyor. سبحان الذي سخر لنا هذا يعني الله سبحان الذي هو وحده تبارك وتعالى هو بزم bize bunu müyesser etti. Bu arabanın, yahut bu uçağının, yahut bu safinenin, bu Cenab-ı Allah bize müyesser etti. Biz buna mı diyoruz? Cenab-ı Allah'ın ihanetiyle, onun tesiriyle, onun tesiriyle. Biz bunu mı diyoruz? سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُلَّ لَهُ مُقْرِنِينَ Biz buna iktidarımız yok dedik. Eğer Cenab-ı Allah bunu müyesser etmeseydi, biz nereden bunu hasıl ediyoruz? İmkanı yok. Cenab-ı Allah'ın tesiri ve tesiri ve bereketiyle bu müyesser etti, biz mindik. وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ Biz daha Cenab-ı Allah'da rücuğumuz var. Ne zaman olursa olsun. Hayatımızda ve mematimizde ve tiriklikimizde ve ölükümüzde hepsi Cenab-ı Allah'da ricaimiz var. Hemçinan ki Kur'an-ı Kerim'de İleyhil merci'u vel me'ab İleyhil merci' Merci'imiz nerede? Merci'imiz Allah'ın. Cenab-ı Allah bize vasiyet etti. Her birimizde dünyanın umurlarından bir ahzan, bir elemli, bir hasretli şey vaki bulsa, hadir bulsa, buna sabır etmek. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ demek. Buna vasiyet etti. Ama yığlamak, benim babam öldü, benim babam öldü, benim hatunum öldü, benim kızım öldü, bu olmaz. Buna acır kalmaz, sevap kalmaz. Sevap, acır, hasenat, hepsi sabır etip, elhamdülillah. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu şeyini bana kim verdi asasıyla? Allah verdi. Daha o azdı. Tamam, elhamdülillah. O verdi, o aldı. Ne olur? Bu şey olmaz. Mesela benim oğlum falan öldü. Bu boğulunun meleni bana kim verdi? Allah verdi. Allah verdi. Ve daha Allah aldı. Daha Allah aldı. Ne olur? Ben o meleni kendimden geldirmedim. Ben onu halk etmedim. Ben ona ömür vermedim. Ben ona rızk vermedim. Ömrü, rızkı, dünyada gelişi, halk oluşu, hepsi Cenab-ı Allah'ın kuruldu. O verdi, o aldı, bir şey olmaz. Elhamdülillah. Bir işi de dedi elhamdülillah, almış idi dedi elhamdülillah. Her halde elhamdülillah demek. Buna çok acri var, çok hasenatı var, çok sevabı var, çok ziyade. Ve inna ila rabbina lemunqalibun. Biz gene Allah'a daha raci ederiz. 60 sene, 70 sene, 100 sene, bundan ziyade, bundan az, ne kadar hayat görsek, ahir-i nihayet-i emrimiz ne olur? Ölüyoruz. Vefat ediyoruz. Gidiyor. Cenab-ı Allah'dan soruyoruz, hatimimiz ne Allah hayırlık etsin? Hememizini, hatimimizini Cenab-ı Allah hayırlık etsin. İmanımızını selamet etsin. Amin. Şeytan-ı recimini, vesvesesini din, Cenab-ı Allah hepsi etsin. Amin. Ölüm var. Ölüm der, bir kimse bunu inkar edilmez. Olmaz, mümkün değil. Ben ölmüyorum. Ben dünyada kalırım. Ben ölmem. Mümkün değil bu. Bu ölüm var. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, Kullu men aleyha fan. Kullu men aleyha. Her bir kimse iki dünya yüzünde var. Ha insan olsun, ha hayvan olsun, ha haşeratlardan olsun, başka şeylerden olsun, ne olursa olsun, dünyada var, bir kimse hepsi ölür. Melaikalar da ölürler. Cenab-ı Enbiyalar, mursaliller, evliyalar, hocalar, bir kimse, hepsi ölüyor, bir kimse kalmaz. Cenab-ı Allah bir hüzün kalıyor. Kullu men aleyha fan ve yabqa vecihu rabbike zul celali vel ikram ve yabqa, yani kalıyor kim? Allah Celle Celaluhu. O kalıyor. Bundan başka bir kimse kalmaz. Oluyor. O zaman Cenab-ı Allah'dan imanımızı, selametlikimizi söylemiş lazımdır. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وجنابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفرده شكمش زمان لرداء وقمشته على رداء. اللهم إنا نسألك أي يا الله من سندن سورارم في سفرنا هذا بذن بو يرمشمزده من evimden çıktım, yabancılık için Mekke'de vararım, ya gazada vararım, ya cihadda vararım, ya ticarette vararım. Ne sefer olursa olsun, ben çıktım senden sorarım ya Allah fi seferine hâve. El birre ve tekva. El bir, a'mal-i salihah. Her ne a'mal, Cenab-ı Allah razı oluyor, bu şeyden bu birde dahildir. Ve tekva, senden korkmak, tekva etmek. Buraya bana nasip et. Bu seferimde, bu yürüyüşümde, bu yolumda, bunu biz nasip et. İnna nes'aluka fi seferina hada az-zirra ve takva. Ve min al-amel ma tarda. Ve min al-amel, ben ne yapsam bu seferimde? Okuyorum mu, duruyorum mu, namaz yaparım mı, röze tutarım mı, bir şey alırım mı, aldı sattı ticaret yaparım mı, ya başka şeylerim var mı? Ne yapsam, sen uzun beni ne şeylerde seni rızaçelik var, ona sen beni muvaffak et. Ona sen beni muvaffak et. Ben ne amel yapsam, bu amelimden sen razı ol. Seni razı olmak, öyle durgan, amellerini bana nasip et. Ama gazabın ile durgan, ve beni azap yapa durgan, şeylerden beni hepset. Bu dualar, Cenab-ı Resulullah ne duaları? اللهم أنت الصاحب في السفر. اللهم أنت الصاحب في السفر. يعني يا الله من دنسون سرالم من السفرين دسين من البرابر قول أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل قني جوجو خلاريم أهليم حاتلاريم بلالاريم أيضا قلبهم ولرسل كنين قني حفزت sen onu hifz et. Bir afat etmesin onlara. Bir şey olmasın. Hemen varıp kayıtım yana daha gelmiş zamanına kadar ben onu görmek kadar. Onları hifz et. Allahümme inni a'udu bika min wa'athâi s-safari. Allahümme inni a'udu bika min wa'athâi s-safari. Sefer hemimizde malum, sefer bir çok meşakkatli, zor şeydir. Başka bir hadis-i şerifte diyorlar, as-seferu kıt'atun min as-sakar. As-seferu kıt'atun min as-sakar. Yani sefer, sakarının, sakar dozakının bir isimlerinden birisidir. Cehennemin isimlerinden, namlarından birisidir, sakar. Yani sefer, sakarının bir cüz'idir. Bundan alameti. Çünkü zor, taab getiriyor, haldırıyor, para getiriyor, sıhhat getiriyor, uyku yok. Çok hal, bir hal olup bir yerge yetiyor. Bu vasa-i sefer bundan, ben Cenab-ı Allah'ın zatinde panah getiriyorum. Panah isterim. وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ. Bir memlekette vararım da ben onlarını bilmiyorum, onlar beni bilmiyor. Ben onlarını tanımıyorum, onlar beni tanımıyor. Burada her hil, her renk, her bir kimseler var. Bir güzel, mesela hatunlar var, kızlar var, oğullar var. Benim gözüm onlara düşüyor. Bu zaman şeytan var. Şeytan vasvasa yapıyor. Oo, bu pis çok güzel bir vakit. Öyle olmasın. Ben bundan sende fena yapıyorum. Fena taraf eder. Oo, bu oğul çok güzel oğul. Buna la, öyle olmasın. Beni kalbimde tamah, şeytan yönüden beni kalbimde tamah girmesin. Bundan sen beni hifz et. Böyle dua yapmak. ve su'ul menber. Yani gözün bile görmek bir şeylerini, onu şerriden sen beni felahinka sakla. Ve su'ul munkalebi fil mali vel ahl. Ve su'ul munkaleb. Kaçmış, hac bitti, ömre bitti. Ya Ramazan-ı Şerif mübarek bitti. De hemen evimde varmak isterim. Daha evimde varmak isterim. Memleketim nerede olursa olsun, memleketimde varmak isterim. O zaman beni sen hifzinde hifzeyle. Beni bedenimde sıhhat ve cismimde neşat, kuvvet ver. Fakat ehlim, çocuklarım, hatunum evimde varıp onların selamet görmek bana nasip et. Yolda bir hastalık, bir şey, bir cerahat olmak, bir musibet olmak, ondan beni sakla. Hepsit. Bu çok güzel dualar. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok mübarek sözleri.